Посланец. Прайшло 3 тыдні. Тым часам май ласкашаваў на двары. У Мальберг прыбыло пасольства ад венгерскага караля Зыгмунта Люксембургскага з перамовамі о продажы ордэну прыгранічных польскіх земляў новай мархіі, а таксама Куяў і Дабжыня. Прэтэнзіі Зыгмунта маркграфа Брандэнбургскага на частку польскіх землях грунтаваліся на ягоным шлюбе з Марыяй, дачкой Людвіка Венгерскага, які апроч трону Венгерскага заняў праз 12 гадоў паводле запавету Казіміра Вялікага яшчэ і польскі трон, дзе караляваў з 1370 па 1382 год. З 3 ягонных дачок Кацярыны, Марыі і Ядвігі палякі абралі за каралеву менавіта Ядвігу з умовай, што яна са сваім мужам будзе жыць толькі ў Польшчы. Але частка паноў, якая кінулася да немцаў, падтрымлівалі і Марыю, а значыць і Зыгмунта, што стварала для Польшчы дадатковыя праблемы, бо прэтэнзіі і правы маркграфа Брандэнбургскага крыжакі уважалі за падставовыя. Важныя гэтыя справы занялі цалкам усю ўвагу крыжакоў. Да таго ж яшчэ і ўзніклі новыя акалічнасці – любоўныя справы Генрыка і Рэнгалы. Усё гэта ўсім захіліла звычайна неаслабную вагу ордэна да Вітаўта і ягоных спраў. А ён не знаходзіў сабе месца, схуднеў і зжаўцеў за гэты час. «Каго паслаць да сыноў?» – пытаўся Вітаўт, але гэта было хутчэй пытанне да сябе самога. Прагулянка з дзецьмі, калі ім дазволіць выйсці за межы замка, а потым уцёкі з імі былі амаль нерэальнымі. Аднак як не паспрабаваць? А раптам? Раптам дзёрзкі план удасца. І ўсё ж, каго паслаць у Кёнігсберг? Любы вой з ягонай варты будзе падазроным. Асабліва, калі ў Кёнігсберг паедзе баярын Рокут ці Судзімонт. Абодва яны добра вядомыя крыжакам, як найбліжэйшы людзі Вітаўта. Ім не дадуць і кроку ступіць з замка з дзецьмі, нават пад моцнай аховай. Трэба, каб з тваім лістом, звычайным, з пытаннем аб здароўі ды іншых рэчах, да іх прыехаў нехта зусім малады, на каго не звернуць асаблівай увагі. «Каму ты можаш даверыцца, княжа?» – спытаўся пры чарговым абмеркаванні гэтых праблемаў баярын Рокат. «Думаю, Даніла падыдзе», – задуменна прамовіў князь. «Ён мне падабаецца, хаця і малады, але добра валодае дзідай і мячом. Па-нямецку ўжо гаворыць вольна, ды і выгляд у яго яшчэ амаль дзіцячы. Хто ім убачыць небяспеку?» «Але мы слаба яго ведаем», – запярэчыў Рокут. Даніла падабаўся і яму, але занадта многае пастаўлена на карту, занадта вялікія справы пачынаюцца тут, рашаюцца, закручваюцца і хутка завіхураць на ўвесь свет. Я веру яму. Я таксама веру, але ж хіба што не кажы яму усяго, княжа. А то ён не здагадаецца, што калі вывезе дзяцей з імі пасля ўцячы ў княства, гэта значыць, што мяне тут таксама хутка не будзе. Разлаваў бы Вітаўт, але азірнуўся і суцішыў голас. Трэба, каб нехта чакаў яго за Кёнігсбергам. Аднаму такое не па сілах. І гэта трэба рашаць. А каго паслаць да Ганны? Яна таксама мусіць ратавацца. «Даруй мне, валадар, але ты думаеш, гэта немагчыма?» Ганна не раз даказвала, што яна здолее ўсё. «Княгіня моцная духам, хто ж гэтага не ведае?» «Да толькі гады ідуць, уладар, і што з таго?» «Яна сядзець на кані, як добры вой, але каня гэта таксама трэба недзе дастаць і схаваць. І хто ж выпусціць княгіню з тваім ганцом, і як яна ў яе гады вытрымае такое падарожжа. Яны замоўклі, кожны разумеў у глыбіні душы, што калі Вітаўт сыдзе адсюль, крыжакі наўрад ці пашкадуюць немаладую ўжо жанчыну, і княгіню можа чакаць самае горшае. Хіба што магістр сапраўды выканае абяцанне нарэшце адпусціць яе. Да і Даніла, калі не паспее зрабіць сваю справу да таго, як вестка аб Вітаўтавых уцёках распаўсюдзіцца, можа сустрэць там у Кёнігсбергу смерць і пакуты. Тое ж яго чакае, калі дзёрзкія ўцёкі не ўдадуцца, і яго западозраць адразу альбо затрымаюць пры ўцёках. Але раптам. Раптам удача, якая не раз ужо выручала маладога хлопца, паспрыяе яму. Кажуць, багі любяць дзёрзкіх і маладых. Вырашылі яшчэ, што апроч Генрыка, які па ягоных словах выйдзе ў Кракаў толькі праз тыдзень, паслаць патаемных ганцоў не толькі да вайсковых вітаўтавых атрадаў, што раскіданы па ўсіх нямецкіх гарнізонах, але найперш да Ягайлы. Паслаць трэба асцярожна, ускладаючы на аднаго ганца два, а то і тры даручэнні, каб не здагадаліся крыжакі і не пранюхалі віжы, чаму раптам пачаўся такі ажыўлены абмен лістамі. Праз колькі гадзінаў пасля тай размовы Даніла выязджаў з замка. У спадарожнікі яму далі яшчэ аднаго з маладых вояў Вітаўта паяту. Аднак яны павінны былі сустрэцца пазней, каб выглядала, што князь паслаў ганцоў у розныя месцы і ў розны час. Лісты, якія час ад часу пасылаў сваім дзецям і сваякам Вітаўт, быў звычайнай з'явай. Таму хлопцу прапусцілі без аніякіх падазрэнняў. Ганец жа да Ягайла застаўся ў замку яшчэ на суткі, і калі ён выязджаў, яго вельмі старанна абшукалі. Прамацалі ўсе швы, прагледзелі падарожны сак. Але пра словы, які ён вёз і які ведаў на памяць, ніхто не здагадаўся. А яны былі простыя і разам з тым важалі столькі, што немцы аддалі б шмат нарабаванага золата, каб пра іх даведацца. Гэтыя словы былі: «Згодны з табой і веру ў гэтую тваю клятву, бо няма ў цябе іншага выйсця, як мір са мной. Пасылай ганца праз месяц у гародню». Вітаўт не спаў усю ноч. Гарэла свечка ў высокім металічным кандэлябры, парыпывала дубовая падлога пад цяжкай хадой князя, мерна капала вада ў прывезеным крыжакамі з усходу сярэбраным рукамыйніку з галавой казачнага грыфона. Грыфон, разявіўшы пашчу, зырка сачыў за князем, нібы падпільноўваў кожную яго думку. Вартавы ж пад дзвярыма чуйна лавіў усе гукі і адначасна слухаў, як перакрыквалася гарадская варта непадалёку ад замка, як гукалі адзін аднаго сторажы ў самым замку, і гулка, нібы ў калодзежы рэха, разносіла гукі чужой гартаннай мовы. Не спаў і Генрык Мазавецкі. Рэнгала стаяла ў яго перад вачамі. Ён думаў пра тое, што усе разам узятыя набажэнствы і звароты да ўсявышняга не дадуць яму, ўсявышняму, столькі любові, колькі дасць тое каханне, якое кіпіць у ягоных грудзях да Рэнгалы. Каханне да жанчыны не грэх, бо іначай Господ не дарыў бы яго смяротным людзям. Ці не да таго ж Господа, які стварыў жанчыну, вартую кахання, прынясецца рэшце рэшт палымяннае пачуццё. І ён цвёрда вырашыў, заўтра, калі пойдзе да Вітаўта, аб'явіць яму, што гатовы злажыць сябе духоўны сан і ажаніцца з ягонай сястрою. Вітаўт можа яго зразумець, сам жа, нягледзячы на тое, што кахаў Ганну, часам так захапляўся якой-небудзь прыгажуняй, што на прывале тайно кинувши войско, ехал до Йена целую ночь. Ранница принесла радостную вестку. Згадившийся с доводами Генрика Мазовецкого, магист отпустил на родиму княгиню Ганну и Ренгалу. Они обедневы покинули замок и едут у Мазовию. Наступная ночь у крыжацким замку сталася для Вітаўта апошнею. Крыжакі нічога не заподозрили, як выехаў ён нібыта на паляванне. Але як даехаў до лесу, загула дорога под копытами ягонага коня и ягонай варты. Летел, каб злучиться со своим войском, якое стояло под мяжой Литвы и было готово исти у любы бой за им князем Вітаўтам.